राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज 14 श्रावण शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2061 तदनुसार 18 अगस्त 2004 साईं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रातः काल 5 बजे की जो प्रार्थना होती है उसमें कहीं कहीं सुबह हिंदुस्तान में सूर्योदय भी हो जाता है, आसाम वगैरह में सुबह 5 बजे सूर्योदय हो जाता है, तो वहाँ सूर्योदय हो जाए तो भी कोई हर्जा नहीं, 5 बजे पाठ कर 5 बजे प्रार्थना करें तो सूर्योदय से पहले करना तो अनिवार्य नहीं है ना? 5 बजे करना है सब जगह, चाहे सूर्योदय हो चाहे न हो चाहे एक से मिनट 5 बजे से मतलब है अपने 5 बजे होना चाहिए। दूसरा है कि सुबह सूतक में रामायण और गीता का पाठ करना चाहिए कि नहीं? कर सकते हैं, पुस्तक में दूर रखो, अलग रखें। हाँ, शुद्ध अवस्था में पाठ, ऐसी माला फेरनी हो तो माला भी एक अलग रख लें। पवन नाम दोष नहीं, ऊपर नाम लिखो, कोई पत्र लिखना है ऊपर भगवान का नाम लिखो, ये तो अशुदेव खर्च होता है ना, बहुत प्रेता में माता पायदा भगवान है धर्म जरूर लिखना, हर लोग भगवान है। एक दिन मैं सुना कि सभा में गया तो ऊपर नाम लिखना समुदाय पास नहीं हो, फिर तो नाम लिखना छोड़ दिया, समय फिर कागज लिखा ऊपर नाम नहीं था, नाम लिख दिया तो उस कागज को स्वीकार नहीं किया, यूं क्या? नहीं, सभा ने स्वीकार नहीं किया। महाराज जो सदस्य है उन सदस्यों के सामने बात लिखनी, ऊपर भगवान ने वो लिखना, नहीं लिखना तो नहीं लिखना सकते। कोई अज्ञानता से या भूल से कोई विधान पारित करने में तो उस धर्म विरुद्ध पारित प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? धर्म विरुद्ध नहीं स्वीकार करना। अपने बात न चले उठ सदा माने तो करना चाहिए, ये मान ले संभव नहीं होते, मान ले बात आती नहीं है, हम पढ़ते माना वाले मानना भी क्यों चाहिए? उसने ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्ता करोती है, लिप्यते न पापे न पद्म पत्र निवाम्बसा, तो कर्म करते हुए भी जैसे पानी के अंदर कमल लिप्त नहीं होता ऐसे मनुष्य लिप्त नहीं हो सकता, उसकी खास सरल विद्या क्या है? ब्रह्मण्याधाय परमात्मा समझ, जैसे फौजी लड़ते हैं तो मरते हैं जीते हैं, फल दिए, फल होता है राजा को। ऐसे भगवान के शरण होकर के खत्म करूंगा, फल भगवान का, अपना कर्तव्य ठीक पाल। देखो भाई, तीन साधन है, एक कर्मयोग, वो है संसार को राजी करने के लिए, दूसरा ज्ञान योग है जो अपना कल्याण करने के लिए, तीसरा भक्ति योग है जो भगवान के लिए, संसार के लिए अपने लिए और भगवान के लिए। कर्म योग संसार के लिए, ज्ञान योग अपने लिए और भक्ति योग भगवान के लिए। तो भक्तियों को सबसे श्रेष्ठ माना, भक्तियों को श्रद्धा न हो तो भाई ज्ञान योग को अपने दे गए हो, अपने दे श्रद्धा न हो तो करते भी कर गए हो, अपने धर्म संबंध कर गए। ये बात है योगा हो, तीनों योग कल्याण हो जाएगा, धर्म का आश्रय कल्याण हो जाएगा और ज्ञान का आश्रय कल्याण हो जाएगा और परमात्मा का आश्रय ज्ञान हो जाए, सीधी भक्ति हो जाए, प्रेम भी हो जाएगा, उसमें एक बात दो काम हो जाएगा, अपना कल्याण हो जाएगा और भगवान हित हो जाएगा, प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ये खास बात है। देखो, मनुष्य धर्म हुआ है तो अपने कल्याण के लिए हुआ है, धन कमाना और भोग भोगना इसलिए। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वर्ग अंत दुखदाई। शरीर का फल विषय भोग नहीं है, विषय भोग नहीं है, विषय भोग नहीं तो धन क्या करूंगा, धन तो विषय भोग चाहिए, अपने आराम के लिए चाहिए, अपने सुख के लिए चाहिए। ये बात सही थी। धन खो दिए सब अरब रुपये, लाखों करोड़ों अरब रुपये हो तो एक कोड़ी साथ चलेगा नहीं, एक भोग भोगा तो सही को नाश गया आदमी। क्या बात है, शरीर विष्णु हो गया, शरीर पर धर्म हो गया, ज्यादा भोग होगा तो मरेगा जल्दी, ज्यादा भोग भोगना हो जो मैंने देखा है, जब भी मैं चैन ना से हो तो कमर मंगा कर पास कर दे, कमर मंगा लो क्यों कम बच जाएगा पता, देरी नहीं करते पालने में। इस बात से एक बात याद आ गई भाई, कोई सत्संग हो रही बात है, सब सुनाने भी मन में आएगी। अपने जो कन्यादान करते हैं वो कन्यादान का बड़ा भारी पुण्य है, कन्यादान का उसका उद्देश्य है कभी आपका वंश चले, ऐसा समझ कन्यादान करते हैं। उस कन्या के संतान हो जाए, कन्या के पुत्र हो जाए, तो पुत्र हो जाने के बाद माँ बाप का अधिकार हो जाता है। सुनना, आप सब होना सब जानते हैं, जानते हैं, सब जानते हैं। नहीं जानते हुए उनको बताऊं कि नान साध करते हैं, अपने नाने का नान का, तो वो नान साध कैसे हुआ, क्यों कन्या कन्या दान कर दिया मैं, तो कन्या ने घर में पानी भी नहीं पीना चाहिए। अयोध्या की बात है, जनक जी महाराज आए तो जनक जी महाराज ने कहा कि हमारे को आप जमीन दे दो अयोध्या में, तो हम ठहर सकते हैं वहां, सीता से मिलेंगे तो वह जमीन हम खरीद ले, आप मुझे ले लो जमीन दे दो। तो कई थी ना, ये बहुत बुद्धिमती, तो कई श्रद्धा करी राजा जी ने, क्या है कि हमें जमीन दे दो। अब माना जमीन देने के आप जमीन बैठो रहे हो कि मैं हाँ तो कैसे ठहरा, सीता की जीवन में ठहरते हैं, हमें कन्या दे दी तो पानी भी पीते नहीं। तो कहेगी ना कहा कोई हीरा था बड़ा, वो हीरा गया कैसे हीरे कितना शौक है, इतना हीरा लाओ जम देते हैं, ना तो हीरा मिलेगा ना तो मिलेगा। राजा दशरथ जी ने लिख दिखा दिया, तो दस बजे मुझे तो सीता छोटी, सीता छोटी थी बेट बाप के समय छोटी जो थी बच्ची बच्ची के बेटा क्या करा, तो पिताजी ये तो पिता खड़ा ही है, अब उधर आप खो दो इधर ही हो जाएगा, अरे हीरा है खुद ही निकल गया मोटा मोटा, मेरे गाडो भर करके भेज दिया कर लो ऐसे हीरा नहीं पाए बदल वो जमीन नहीं खरीद दिया। तो वो मणि पर्वत है वो इकट्ठा किया, अगर मर जाएंगे तो मणि पर्वत बना दे उन्हें हीरा से, वहां मणि पर्वत पास में सब जंगल आया, जो तेज आती है ना त्योहार आप सावन तीज में, तो सावन तीज में जितने मंदिर है मंदिर में जितनी सीता जी भी है सब जाती है अपने पीर के पास में, ये नहीं होता है वो हमारे पिताजी भी है पिताजी हो जाएंगे। आज भी ऐसा होता है तो वो जनक राजा ही है सब, तो जनक राजा की बात है सीता दी गई, तो सीता जी का पानी नहीं पीते बड़ा, तो वो जमीन देती मैं सीता हिंडा भी तो सब सदा ही चातुर्मास में मान जाते हैं जितने मंदिर सीधे अपना पीर मान दे ये हमारा पीर है पिताजी का। तो साल में पानी नहीं पीते, एक चमार था चमार, तो वो लगा काम हो वर्षों में, तो वर्षों ने प्यास लगी जोर से तो घर आने लगा, तो वो आते आते गिर गया प्यास जोर से लगी, तो उनकी बेटी का रूप धारण कर ले पिताजी आ गया, ये पिताजी जल पी लो के बेचारा तू आम यही आज में तो मर जाता है बेटी से बात बेटी खराब है, पर बेटी देखी बेटी तो दर्द भी लाते हैं, काम तो मर जाते हैं। पिताजी मैं तो घर पर ही है, मैं तो गई ही नहीं, क्यों पांडव बना पी रही थी तो सीता जी बेटी बन गई राधा जी थी क्या सीता जी समाज की बेटी बन गई है कि पिताजी बन आज तो अन्य थे, मैं तो मजे थे शर्म नहीं आते समाज ही बेटी में घर ऐसे ठाकुरी है ठाकुर जी और सीता जी वो एक ही बात पर एक ही है। संतान हो जाए तो नान साध करते है, नानी का साध करने लगे रहे हैं बेटी दी है वहां तो संतान हो जाए बेटे के तो बाप का अधिकार हो जाता है और बेटे पर बाप का अधिकार और अगर भोजन कर सकता है कोई जा रहा है सास बेटी के साथ तो आप में कोई नहीं है तो बेटी जाओ, बेटा हो तो पालन करता ही है, बेटा नहीं हो तो बैठी कर संतान हो जाए बाद में वो कदा दान नहीं था कदा दान होगी कदा दान हो गया वंश के लिए अब वंश पैदा हो गया तो वो अब आपका बैठी अपना आपका अधिकार होगा तभी दान साध होता है। दान साध करते हो ना अपना नहीं तो कैसे नहीं बोलो लड़का बोल यार क्या बात बोलो सबको सुनाते याद और बात बताओ बेटी के घर पर बाप भोजन कर रहा था संता बजा ले भाई अब पुत्री हो गई पति दान गए ना दान कन्या दान हमारी पुत्री तो जिस भाई कन्या दान करी वर्षा पर हो